jamani asa nataka kutoa yani shangaza dunia hii sijui ufanye nini useme mitani wanawajitakia usitulize nyumbani hawishi kuvumisha utakuwa na fulani mwacheka wajivunia upumbaye wamini kwamba ni ndugu wania kumbe mwezio moyoni vibaya kukalia wema nao kwa jirani hasa utamfanyia mkaishwari kwa shani nyinyi pia familia itatokea jioni chuki itapoanzia. Nina ujumbe kwenu jamani asa nataka kutoa yani shangaza dunia hii sijui ufanye nini useme mitani mana wajisakia ujitulize nyumbani hawishi kuvumisha utakuwa na fulani mwacheka wajivunia upumbaye wamini kwamba ni ndugu wania kumbe mwenzio moyoni vibaya kukalia wema nao kwa jirani hasa utamfanyia mukae shwari kwa shani nyinyi pia familia itatokea jioni chuki itapoanzia. Ucheke moyo umuni mengi wata kuzulia ukijipenda mwandani teko wata kuchimbia ukila vizuri watu nao uchukia utatekwa jiani upe waje kulilia wajibane ukutani wakiaza ya dunia. Dunia ni watu wata kuchukia ucheke moyo umuni mengi wata kuzulia ukijipenda mwandani teko wata kuchimbia ukila vizuri watu nao uchukia utatekwa jiani upe waje kulilia wajibane ukutani wakiaga dunia. Nasema dugu duge Nasema